Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmaîn. Aziz dostlar, Suffa Mektebi'ndeki yürüyüşümüze devam ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cihana bıraktığı o derin izleri anlamaya çalışıyoruz. Allah hepimizi anlayanlardan etsin, kavrayanlardan etsin, hepsinden önemlisi hayatlarına taşıyanlardan etsin. Bu sözleri, bu haykırışları sadece bu mecliste bıraktırmasın. Eğer biz asr-ı saadeti sadece meclislerimizin süsü olarak kullanırsak, derste ağlarız, dersten sonra biraz ah oh çekeriz ama buradan gittikten sonra da hiçbir şey buralardan götürmeyiz. Bu Allah'ın da memnun olmayacağı bir iştir. Hayatlarını öğrenmeye çalıştığımız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da memnun ve razı olmayacağı bir iştir. Bütün mesele hakikatleri öğrenmek, o hakikatleri de hayata taşımanın gayret ve mücadelesini vermektir. Ne kadar hayata taşırsak o kadar anlam kazanır. Ne kadar hayata taşırsak o kadar bereketlenir. Ne kadar hayata taşırsak o kadar Rabbimiz bizden razı ve memnun olur. Allah inşallah hepimize bunu nasip eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hepinizin çok iyi bildiği bir sözüyle başlamak isterim. Hani der ya o, ben alemlere, sizlere ancak muallim olarak gönderildim. Onun en önemli vasıflarından, görevlerinden bir tanesi muallimliktir. Biz Kur'an'da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın görevlerini okurken o görevlerden bir tanesinin ta'lim olduğunu biliyoruz. Ta'lim muallimin işidir. Ama bu iş sadece peygamberimizle başlamış bir iş değildir. Bütün peygamberlerin görevidir aslında ta'lim. Bütün peygamberler aslında insanlığa gönderilmiş birer muallimdirler. Bütün peygamberlerin, Hazreti Adem'i istisna tutarak söyleyeceğiz, ortak bir vasıfları daha var. Onların talebeleri hep yetişkinlerden oluşmuştur. Bakın, Hazreti Adem'i istisna tuttuk. Niçin? Çünkü Hazreti Adem Ebul Beşer'dir. Beşerin babasıdır. İş onunla başlamıştır. Onunla başladığı için o çocuk yetiştirerek başlamıştır işe. Ama onun dışında gelen bütün peygamberler yetişkinleri muhatap almışlardır. Onların muhatap çevreleri çocuklardan oluşmamıştır. Bütün peygamberler yetişkin eğitimiyle işe başlamıştır. Az çok talimden anlayanlar bu sözümün ne demek olduğunu anlayacaklar. Yetişkinlerin eğitimi zor bir iştir. Ve peygamberler zor olandan başlamışlardır. Çocuklara söz geçirmek kolaydır. Ağaç yaşken eğilir. Doğru bir eğitim verirseniz, doğru bir usulle verirseniz çocuktan alacağınız karşılık daha fazla olabilir. Ama olgunluğa ermiş, belli bir seviyeye gelmiş birine siz çok kolay laf geçiremezsiniz. Onun için peygamberler çok zorlanmıştır. Niçin Nuh Aleyhisselam bir ömür 1050, 950 sene, Kur'an öyle dediği için biz de öyle diyelim. 1050, 950 sene mücadele vermiştir de bir gemiyi zor doldurmuştur. Niçin Musa Aleyhisselam o kadar mücadele vermiştir de bir türlü Beni İsrail'e söz geçirememiştir? Ne oldu en son Beni İsrail? Hepiniz biliyorsunuz. Çırpındı çırpındı Hazreti Musa. Baktı ki adam olmuyorlar. Allah da onlardan ümit kesti. Onları çölde bir nesil yok olsun, yeni bir nesil gelsin, o yeni nesle Musa derdini anlatsın diye onların hepsinin kökünü kazıdı. Ama yine olmadı. Ümmeti Musa ile ümmeti Muhammed arasındaki en büyük fark neydi biliyor musunuz? Ümmeti Muhammed'in sahabisi vardı. Hiçbirine nasip olmadı bu. Bu Efendimiz'e nasip oldu. Peki bu ayrıcalığı söylemek haşa diğer peygamberlere haksızlık olur mu? Hayır. Bir hakikati ifade ediyoruz. Hiçbir ümmetin bir Ebubekir'i olmadı. Bunu göğsümüzü gere gere söyleyebiliriz. Hiçbir ümmetin bir Ömer'i, bir Osman'ı, bir Ali'si olmadı. Eğer olsaydı onlar da cihana Allah Resulü'nün bıraktığı gibi derin izler bırakırdı. Elbette ki her peygamber iz bıraktı. Ama hiçbir iz Hatemen Nebiyyin olan Efendimizin izi kadar derin olmadı. Allah Resulü'nün izini alemde derinleştiren Efendimizin ashabıydı. Efendimiz yetişkinlerden başladı ve işi bu noktaya getirdi. Neden biz Suffa Mektebi deyip duruyoruz? Anladınız mı dostlar? Haykırışımız niçin sahabenin haykırışıdır? Onu da anladınız mı? İnanın derdimiz nostaljiye bir çağrı değil. Bu çığlık nostaljinin bir çığlığı da değil. Bizim başka bir işimiz yok da biz tarihin geçmiş sayfalarına dair özlemlerimizi söyleyip söyleyip duracak mıyız? Hayır. Aslında bu çığlık eski bir çığlık olsa dahi bugünü inşa etmenin bir haykırışıdır. Ben bir dua edeyim, siz derinden bir amin deyin. Allah son nefesimize kadar da bu çığlıktan ayırmasın bizi. Son nefesimize kadar da bize hep sahabe sahabe dedirsin inşallah. Evet dostlar, bugün yetişkin eğitiminin başka bir ayağını, yani Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hanımlar eğitimini inşallah anlamaya çalışacağız beraberce. Bu dönemki derslerimizin üst başlığı Suffa'nın talebeleriydi. Biz halen talebelerindeyiz. Biter mi bitmez mi onu da bilmiyorum ama inşallah bitireceğiz. O talebeler dersini yaparken şöyle bir ilke üzere yürüdük. Dedik ki Suffa'daki talebelerin sayısı çok. Çerçevemizi daraltalım ki ancak o çok olan kesimden bir miktarını anlayabilirim. Ne yaptık? Dedik ki talebeler başlığında biz 20 tane talebe işleyeceğiz. Bu 20 talebenin 10'u erkek olacak, 10'u hanım olacak. Bu 20 talebenin 10'u muhacir olacak, 10'u ensar olacak. Bu 20 talebe çok da tanıdığımız talebeler, sahabiler olmayacak. Bu 20 talebenin üzerinden biz hayatlarından hayatlarımıza iz taşıyacağız. Ve biz bu amaçla geçen derslerimizde 10 erkek sahabiyi öğrenmiş olduk. Ebu Zer'i saymıyorsunuz değil mi? Ebu Zer özel bir dersti. İki ders biz Ebu Zer dedik. O zaman söz o noktaya gelmişti, öyle oldu. Ebu Zer'in dışında biz 10 tane erkek talebeyi işledik. Onlardan 5'i muhacir, 5'i ensardı. Bugün de Suffa'nın talebelerinin hanımlar bahsine giriş yapacağız inşallah. Ancak bu bahis biraz mühim bir bahistir. Efendimizin kadınların eğitimiyle alakalı cihana bıraktığı izleri anlamamız adına da bir fırsattır bizim için. Onun için acele etmeyelim. Belki bu ders, belki bir dahaki ders genel anlamda Peygamber aleyhissalatü vesselamın kadınların eğitimi konusundaki hassasiyetini ve bu konudaki yöntemini, usulünü anlayalım. Ondan sonra inşallah talebelerle devam edelim. Gelin bugün dersimizin başlığını Suffatun Nisa koyalım. Kadınlar Suffası koyalım. Kadınlar Suffası başlığı altında Efendimizin kadın eğitimine dair bilmemiz gereken, bu meseleyi anlayabilmemiz için zeminde olması gereken meseleleri anlamaya çalışalım. Suffatun Nisa ifadesi bana ait bir ifade değil. Asr-ı Saadet'in bir ifadesi. Ta peygamber döneminde bu biliniyor. Böyle bir yer var ve bu yerin böyle bir ismi var. Bugün bakarsanız bazı hadis kitaplarına, mesela birkaç tanesini söyleyeyim. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ine, Ebu Davud'un Hudud babına, Nesai'ye bu ifadeyi görürsünüz. Yine biri Hazreti Ayşe'den, biri Ebu Hureyre'den nakledilen iki ayrı olayda da bu ifadeyi görürsünüz. Hatta Ayşe validemizle Ebu Hureyre'nin ayrı ayrı naklettikleri, bu ikisi bir olay da olabilir. Siyahi bir cariyenin Mescid-i Nebevi'de gecelediğini bize aktarırlar. Bu rivayetten de anlıyoruz ki kadınlar da orada geceliyor, az da olsa. Geceleyenler az bile olsa, bildiğimiz bir hakikat var ki Suffa'da talim gören hanım sayısı oldukça fazladır. Nasıl olduğunu beraberce göreceğiz zaten. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şu hakikati çok iyi biliyordu. Kadın erkek insanlık sahnesine beraberce çıktılar. Adem'le Havva bu işi beraberce yürüdüler. Eğer siz bir toplumsal dönüşüm, toplumsal değişim istiyorsanız, eğer siz insanın tekamülünü, yani insanın varacağı en olgun noktaya varması konusunda bir projeniz varsa, bu işi toplumun iki kanadıyla beraber götürmek zorundasınız. Bunlardan birini ihmal ederseniz o dönüşüm gerçek manada olması gereken yere varamayacaktır. Bunu biliyor Efendimiz. Bunu bildiği için erkek hakimiyetinin en üst düzeyde olduğu Mekke toplumunda dahi söze başlarken bu hakikatten hareket ederek başlıyordu. Ve kadını ilk günden itibaren ihmal etmiyordu. Çünkü onun ihmali kanatlardan birinin kırılması demekti. Kanatlardan birinin kırılması demek o işin varması gereken noktaya varamayacağı anlamına gelirdi. Bundan dolayı Allah Resulü'nün bunu ihmal etmesini düşünebilir misiniz? Hiçbir zaman ihmal etmemiştir. Onca sıkıntılara rağmen, Mekke gibi bir yerde bu işi başlatmasına rağmen, Medine'de durum biraz farklıdır. Ama Mekke o gün için erkeğin hakim olduğu bir toplumdur. Hatırlayın, kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü bir toplumdur. Hatta Kur'an'dan söyleyelim, onlara bir kız müjdelendiği zaman yüzleri kas katı kesilen bir toplumdur. Böyle bir toplumda Efendimiz kadının eğitimiyle işe başlıyor. Niye böyle bir şeyle başlıyor? Çünkü Efendimizin bir hedefi var. Toplumsal değişim istiyor, bir dönüşüm istiyor. Bunu götürmesi için de kadının üzerinden bunu yapması lazım. Ve işin bidayetinde Allah Resulü bir hakikati de bize söylüyor. İlim öğrenmek her Müslümana farzdır. Bu bir Müslim hadisidir. Müslim'in imaret babında geçen 20 numaralı hadis. İlim öğrenmek her Müslümana farzdır. Kadın erkek ayırdı mı Efendimiz? Hayır. Kadın erkek herkese ilim öğrenmek farzdır. Böyle olunca Efendimiz muallim, talim diye bir görevi var. Talebe alırken kadınlar şöyle dursun, erkekler gelsin beriye diyebilir mi Efendimiz? Asla dememiştir. Hatta kadını bu konuda Efendimiz aleyhissalatü vesselam teşvik etmiştir. Bazı yerlerde de zorlamıştır. Nasıl olduğuna dair örnekler vereceğim zaten. Şöyle bir Efendimizin hayatının çizgilerini hatırlayarak bu işin nasıl yürüdüğünü bir görelim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hira'da vahye muhatap olup kendini Hatice'nin kollarına attığı zaman ilk iman eden kim oldu? Hazreti Hatice oldu. İşe bir kadınla mı başladı Efendimiz? Vallahi bir kadınla başladı. Eğer Hatice olmasaydı Allah Resulü işin bidayetinde öyle bir limandan mahrum olsaydı, nasıl yürüyebilirdi bilemiyorum. Varsayımlar üzerinde konuşmak doğru değil ama bu kadar rahat edemeyeceği Efendimizin beyanlarıyla açıktır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hatice validemizle bu işi başlatmıştır. Darul Erkam'a ilk 6-7 ay 45 tane talebe almıştır. O 45 talebenin kaçı erkek kaçı hanımdır biliyor musunuz? 32 erkek 13'ü hanımdır. İşin başı daha Darul Erkam'da Bismillah demiş yeni başlamıştır Efendimiz bu işe Risaletin mesajlarını taşıyacak çekirdek kadroyu yetiştirecektir. O nübüvvetin potası olan Erkam'ın evinde ve bu evde Efendimiz ilk 45 talebeden 13 tanesini hanımlardan seçmiştir. Peki hanımlardan seçilen o talebeler ve arkasından davetin yankılarının Mekke'de yankılanması, başlayan işkenceler, sıkıntılar, problemler hepsini biliyorsunuz. O işkenceler altında inleyenler sadece erkekler miydi? Hayır. İşkencelerin aynıları hanımlara da uygulanıyordu. Yani onlar da bedel ödüyorlardı. O bedelin en önemli işareti de işte Sümeyye validemizdir. İslam'ın ilk şehit hanımıdır. İlk ailesinin ilk şehit hanımıdır. Eğer biz İbni Hacer'in el isabede verdiği bilgiyi kabul edersek ilk şehit Efendimizin Hatice'den olan oğlu Haris bin Ebu Hale'dir. Sümeyye ve Yasir ailesi ise İslam'ın ilk şehit ailesidir. Ve Sümeyye validemiz İslam'ın ilk şehit kadınıdır. Mücadele vermiş, imanının bedelini ödemiş, o bedeli canıyla ödemiştir. Nübüvvetin 5. yılı Habeşistan'a hicret edecek sahabiler Hazreti Osman'ın önderliğinde gidecek kafilenin sayısı 17'dir. 17 kişilik küçük bir kafile. O 17 kişilik kafilenin 12'si erkek, 5'i hanımdır. İşin bidayetinden itibaren yürüyüş böyledir. Bu 5 hanım kimler? Birisi Rukiye validemiz, Efendimizin kızı. Biri Ebu Huzeyfe'nin hanımı Sehle binti Süheyl İbni Amr. Biri Ümmü Seleme validemiz, o günler Ebu Seleme'nin hanımı. Biri Leyla binti Ebu Hasme Amr İbni Rebi'an'ın hanımı, biri Ümmü Gülsüm, Ebu Sebre'nin hanımı. 5 tane hanım ilk hicret kafilesinde yer alıyorlar. Aradan 1 yıl geçecek, onlar geri gelecekler, bir daha Habeşistan'a gidilecek. Bu sefer gidenlerin sayısı 101 olacak. Başlarına da Allah Resulü amcasının oğlu Ali'nin abisi Cafer bin Ebi Talib'i koyacak. 101 kişinin 85'i erkek, 16'sı kadın olacak. Hep iki kanat. Hiçbir zaman bunlardan bir tanesi eksik kalmıyor. Hicrette öyle, mücadelede öyle, talimde öyle, cihatta öyle hatta. Cihada ait örnekler söyleyeceğiz ilerleyen derslerde. Müslümanların bir kısmı Şibi Ebi Talip'teyken, bir kısmı Habeşistan'dayken, bir kısmı Şibi Ebi Talip'te muhasara altında. Muhasara altında olan sahabilerin içlerinde de hanımlar var değil mi? O gün için kalanlar orada, başta Hazreti Hatice olmak üzere kimse artık kalanlar, o Şibi Ebi Talip muhasarasında, o ambargo altında inleyenler içerisinde. Hanımlar orada da var. Nübüvvetin 12. yılı, Akabe biatları olmuş, artık yavaş yavaş Yesrib imana doğru yürüyecek. Musab bin Umeyr 75 kişiyle gelmiş Efendimizin huzuruna. O 75 kişi içerisinden 2 tanesi hanımdır. Biri Nesibe binti Kab, biri Esma binti Amr. Yesrib Medine olurken bile adeta hanımlar demişlerdir ki bu işte bizim de parmağımız olsun. Biz bu işte de olalım diye o işte de kimselere bir şey kaptırmadan biat işinde de kadınları adeta temsilen iki tane annemiz, iki tane validemiz o Akabe biatları içerisinde yerlerini almıştır. Hicret olmuş, hicret edenler sadece erkekler mi? Ne kadar erkek varsa o kadar da hanım var. Peki hicrette sadece Esma binti Ebu Bekir'in, Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma'nın hicret yolculuğu sırasında Efendimiz'e yapmış olduğu o gayreti, o mücadeleyi hatırlasanız, sadece o gayret bile hicret meselesinde hanımların nerede durduğunu bize öğretmez mi? Kaldı ki hele öyle hicretler var ki, mesela bir Ümmü Seleme validemizin hicreti, inanın ki dillere destan bir hicrettir. Bir İslam hanımının iman yolundaki o gayreti kadın erkek herkese örnektir. Hicret olmuş. Efendimiz Kuba'ya gelmiş. Kuba Mescidi inşa edilmiş. Oradan Beni Neccar mahallesine, yani Mescid-i Nebevi'nin olduğu yere gidilmiş. Orada da mescid inşa edilmiş. Allah Resulü'nün o ilk mescidinde cemaatin yarıya yakını kadındır. Yarıya yakını ilk günden itibaren. Efendimiz özellikle teşvik etmiştir. Ama ben size özel bir olaydan bilinen bir rakam vereceğim. Olay özel olduğu için İslam tarihçileri bu meseleyi önemsemişler. Tek tek isimleri tespit ettikleri için o rakamlar üzerinden biz asr-ı saadette kadınların nasıl cemaat içerisinde, cami içerisinde, talim içerisinde yer aldıklarını oradan öğreneceğiz. Hicretin üzerinden 16 ya da 17 ay geçmiş. İki ayrı rivayet var tarih konusunda. Hadi biz 17 ay diyelim. Kıble değişecek. Efendimiz nerede? Beni Selime mahallesinde. Beni Selime mahallesi Allah Resulü'nün çok sevdiği Bera İbni Marur'un mahallesidir. Bera vefat etmiş, oğlu Bişir hayatta. Bera'nın hanımı Allah Resulü'nü çok sever. Bera vefat etmesine rağmen ara sıra Efendimiz o aileyi ziyarete gider. Yine o aileyi ziyarete gidiyor. Bera'nın hanımı çok seviniyor Efendimizin gelişine. Bir sofra kuruyor, yemekler yeniyor. O anda namaz vakti geliyor. Allah Resulü orada ya öğle ya ikindi. Bunda da iki rivayet var. Hadi biz ona da öğle diyelim. Öğle namazını kıldıracak o cemaate. Cemaatin önüne imam olarak geçtiği zaman arkasında kadınlı erkekli bir cemaat oluşuyor. Kaç kişi? 32 kişi. Peki bu 32 kişinin kaçı erkek, kaçı kadın? 19 erkek, 13 hanım. Buyurun. Bir mahalle mescidinden bahsediyoruz. Mescid-i Nebevi'den değil. Bir mahalle mescidi orası. Beni Selime mahallesine ait mescit de değil aslında. O günden sonra mescit olacak orası. Kıbleteyn mescidi olarak meşhur olacak. Mahallenin namaz kıldığı basit bir yer. Orada Allah Resulü'nün arkasında saf tutan cemaatin sayısı 32'dir. 32 kişiden 19'u erkek, 13'ü hanımdır. Sadece bu örnek bile asr-ı saadette hanımların camiye ve cemaate iştiraklerinin nerede olduğunu bize öğretir. Gelin Mescid-i Nebevi'ye, durum farklı değil. Allah Resulü işin bidayetinden itibaren 5 vakit namaza, buraya dikkat edin, cuma namazlarına, bayram namazlarına, cenaze namazlarına teşvik etmiş midir onu bilmiyoruz. Ama özellikle 5 vakit namaza, cuma namazına, bayram namazına ısrarla kadınların gelmesini istemiştir. Nasıl olduğuna dair biraz örneklendirmek isterim. Hatta cenaze namazına ait de birkaç şey söyleyeceğim. Asr-ı saadetteki bu meseleyi biz tam anlamıyla anladığımız zaman Efendimizin bu toplumsal dönüşümü nasıl gerçekleştirdiğinin kodlarını da bunun üzerinden anlamış olacağız. 5 vakit namaza da hanımlar katılırdı. Efendimiz ısrarla katılmalarını isterdi. Şimdi biz bir hanımın öğle, ikindi, akşam namazlarına katılabileceğine ihtimal verebiliriz, değil mi? Sabah ve yatsı namazları çok zordur. Ama ben size sabah ve yatsı namazlarından örnek vereceğim. Diğerlerinin zaten biliriz ki katılabilirler gündüz vakti olduğu için. Sabah namazlarına ve yatsı namazlarına nasıl katılırlar onu anlayabilmemiz için örnek vereceğim. Ayşe validemiz aktarıyor bize. Buhari ve Müslim'in ortaklaşa naklettikleri bir rivayet bu. Diyor ki Ayşe validemiz, Hazreti Peygamber sabah namazını fecrin hemen akabindeki alacakaranlıkta kıldırırdı. Yani sabah namazının ilk vaktinde kıldırırdı. Biz namazdan çıktıktan sonra artık kadınlar olarak birbirimizi tanımazdık. Sabah daha tam ağarmadığı için. Karanlık olduğu için birbirimizin yanından geçerdik ama birbirimizi tanımazdık. Hangi namaz? Sabah namaz. Ve asr-ı saadetin o saadetli hanımlarının büyük bir kısmı sabah namazında Peygamber aleyhissalatü vesselamın arkasında namazdadırlar. Bir de yatsıdan örnek vereyim mi? Efendimiz yine bunu da bize Buhari nakleder. Bir yatsı namazını geçiştirmiştir, geciktirmiştir affedersiniz. Biraz geç bir vakte bırakmıştır. Cemaat bekliyor Allah Resulü geçsin de cemaatin önüne namaz kıldırsın diye. O ara hanımlardan bazıları uykuya dalmaya başlamışlardır. Olay halka halka Efendimiz'e intikal edince, hatta Hazreti Ömer'e önce intikal edip Hazreti Ömer de Efendimiz'e gidip ya Resulallah vakit geçti kadınlar uyumaya başladı dedikleri zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselam kadınların suffasına doğru yürür. Orada kadınlara hitaben şöyledir. Siz öyle bir ümmetsiniz ki namazı bekler bundan da sevap kazanırsınız. İnsanlık içerisinde ibadet için bekleyip de sevap kazanan başkaları yoktur der. Onların ayrıcalığını, onların değerini, onların kazandıklarını böyle ifade eder. İşte bu rivayet bile yatsı namazlarına nasıl onların katıldığına dair bir delildir. Efendimiz diğer tüm vakit namazlarında namazı kılınca hemen kalkmaz. Biraz oturur. O oturduğu için sahabe de oturur. Daha sonra sahabe anlar ki Efendimizin oturmasının hikmeti hanımların çıkmasına rahat bir meydan bırakmaktır. Erkekler oturduğu için hanımlar birer birer çıkarlar. Ve Efendimiz bir müddet sonra bunu özellikle ister. Hanımlara öncelik verelim, mescidi önce onlar terk etsindir. Bazen özel durumlarda kendi çıkar ama çoğu zaman kendisi durur, hanımların mescidi boşaltmalarını beklerdi. Hatta bir gün şunu diyecektir. Hanımların çokça kullandıkları bir kapıyı işaret ederek keşke şu kapıyı sadece hanımlara ayırsak diyecektir. Ve o kapı hanımlara ayrılacaktır. Babun Nisa, Nisa kapısı o sözün üzerine Efendimizin o tavsiyesi, o teşviki üzerine sadece kadınlara ayrılmış bir kapıdır. Bu bile gösteriyor asr-ı saadette kadınların beş vakit namaza iştirak konusunda ne kadar önde olduklarını. Efendimiz söylüyor, onları teşvik ediyor ama bunun yanında uyarılarda da bulunuyor. Kadınlara cemaate gelirken, namaza gelirken bazı şeyleri korumaları noktasında uyarıları var. Biz bu uyarıları şöyle alt alta getirdiğimiz zaman Efendimizin kadınlara 5 uyarıda bulunduğunu görürüz. Özellikle ben maddeledim ki hatırlarda iyi kalsın. Birinci uyarısı giyim ve kuşam uyarısıdır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam özellikle tesettürün tam anlamıyla yerine oturması için namaza gelen hanımlara bu konuda özel uyarılarda bulunmuştur. Ancak burada bir hakikate dikkat etmemiz lazım. Tesettür sadece başörtüsü değildir. Başörtüsü tesettürden bir cüzdür, bir parçadır. Tesettür dediğimiz şey giyim kuşamı da içine alır, başka şeyleri de kapsar. Mesela ses tesettür değil midir? Kur'an'dan öğreniyoruz. Sesin de tesettürü var. Yürümenin de tesettürü var. Tesettürün aslında uyarısıdır giyim kuşam desek de biz buna. Efendimiz özellikle hanımları bu konuda uyarır. Namaza geldiğiniz zaman, cemaate geldiğiniz zaman giyim kuşamınızda, tesettürünüzde, sesinizde, yürüyüşünüzde şöyle şöyle itidal olsun diye uyarılarda bulunur. İkincisi, koku ve süslenme uyarısı. Allah Resulü bunu da uyarır. Müslüman hanımın süslenmesi caiz midir? Hem caizdir hem değildir. Caizdir kendi kocasına karşı olursa, caiz değildir dışarıya olursa. Dışarıya süslenmenin, dışarıya koku sürmenin kesinlikle yasak olduğunu biz bu vesileyle de Efendimiz'den öğreniyoruz. Bakın ne diyor biliyor musunuz Allah Resulü bir hadisinde? Eğer koku sürdüyse hanım yatsı namazında mescidimize gelmesin. Hani diyordu ya soğan sarımsak yiyen mescidimize gelmesin. Aynı sözü hanım için söylüyor. Sürmüşse koku eğer mescidimize gelmesin. Süslenerek insanların dikkatini celbedecek bir halde ise gelmesin. Onun gelmemesi gelmesinden daha hayırlıdır. Çünkü öyle bir şey toplumun düzenini ihlal eden bir şeydir. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam ısrarla bunu hanımlarımıza söylüyor. Şimdi hanımlar kusuruma bakmasın ama bu hakikati söyleyeceğim. Tam tersini yapıyorlar biliyor musunuz? Elbette ki salihe hanımları bundan tenzih edeceğiz. Ama tam tersi yapılır. Dışarıya çıkarken sanki düğüne derneğe gidilirmiş gibi süslenilir. Akşam zavallı koca eve gelince hal ortada. Olur mu bu? Efendimiz tam tersini diyor. Sen içeride süslen. En güzel elbiselerini eşine karşı giyin. Çünkü Allah Resulü'nün tavsiyesi budur. O süslenmeyi sen evde yapacaksın. Dışarıya ziynetini, süsünü göstermeyeceksin. Ve Efendimiz bunu bakın mescitlere gelen hanımlara da özellikle söylüyor. Üçüncüsü bakış uyarısı. Gözlerin haramdan sakındırılması. Konumuz hanımlar olduğu için hanımları söylüyorum. Yoksa aynı uyarıların daha şiddetlisi size de var bize de var. Ama şimdi hanımları konuştuğumuz için hanımlar üzerinden konuşuyoruz. Üçüncüsü bakış uyarısı. Dördüncüsü saf uyarısı. Namazın safları var ya, o saflar içinde Efendimizin bir uyarısı var. Bu hadisi okuduğumda ben sarsıldım. Şimdi siz de sarsılacaksınız. Bakın Allah Resulü safların faziletine dair ne diyor? Safların en faziletlisi erkeklerin ilk safı, kadınların ise son safıdır. Fazilet derecesini Allah Resulü nereden başlatıyor, nereye götürüyor? Erkeklerin ilk safı fazilet derecesinde en ilk derecededir. Ama iş kadınlara geldi mi nerededir? En arkadadır. Neden? İşte bakış uyarısı odur. Ne dikkat çek, ne de dikkatleri üzerine çektir, ne de başkalarının dikkatini çek. En arkada. Öyle dur. Sen orada arkada dursan bile fazilet itibariyle alacağını alacaksın. Bir şey kaybetmeyeceksin. Beşincisi ittiba uyarısı. Ne demek ittiba uyarısı? Hem cemaate hem imama ittiba etmek. Bakın Efendimiz ne diyor? Sizden Allah'a ve ahiret gününe iman eden kadınlar Erkekler secdeden başlarını kaldırmadan başlarını kaldırmasın. Erkekler secdeden başlarını kaldırmadan başlarını kaldırmasın. Neden? Çünkü asr-ı saadette yokluk içerisinde yürüyen bir sürü insan var. Elbiseleri yeterli değil, hali vakti yerinde değil. Secdeden kalksın, senin dikkatini bir şey çekmesin. Sen öyle yaparak namazına da, ameline de, bakışlarına da bir zarar verme. Onlar kalktıktan sonra sen kalk. Biz buna ittiba uyarısı diyoruz. Aslında bu cemaatin temel kaidesine uymaktır, tabi olmaktır. Bu beş tane uyarıyı hakkınca yerine getiren hanımların kesinlikle beş vakit namazlarını Efendimiz aleyhissalatü vesselam mescitte cemaatle kılmalarını istiyor. Farz mı? Hayır değil. Farz dersek yanlış söylemiş oluruz. Ama şiddetle tavsiye ediyor. Israr ve tekrarla Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu meselenin üzerinde duruyor. Bu meselenin beş vakit namaz boyutu. Peki gelin cuma namazlarına. Cuma namazı müminlerin haftalık içtimasıdır değil mi? Biz orada toplanırız. Halimizi ahvalimizi orada sorarız. Her ne kadar şimdi tam anlamıyla uygulanmasa bile aslında odur. Cuma namazı haftalık istişaredir. Haftalık toplantıdır Müslümanlar için. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işin bidayetinden itibaren hanımların da bu toplantıdan geri kalmamalarını istemiştir. Yine farzdır diyemiyoruz ama teşvik etmiştir, ama ısrar etmiştir. Israrla bu meselenin üzerinde durmuştur. Efendimiz özellikle hanımların hutbeyi dinlemeleri için de bunu sık sık söylemiş, kendi hanımlarına ve kızlarına da yaptırmıştır. Mesela bir gün diyecek ki erkekler ve kadınlardan, bakın kadınlardan, cumaya gelecek olanlar yıkansınlar, gelemeyecek olanların yıkanmalarına gerek yoktur. Eğer katılacaklarsa cuma namazına gusletsinler, ama katılmayacaklarsa gusül yapmalarına gerek yok. Bunu söylerken ne dedi Efendimiz? Erkekler ve kadınlar dedi. İkisini de saydı. Yine ben asr-ı saadetten bir olay aktarayım size, tarihi bir olay. O olayın üzerinden rakam da vereyim size. O rakamın üzerinden biz cuma namazına hanımların nasıl iştirak ettiğini daha iyi anlayalım. Cuma suresinin 11. ayeti. Bir ticaret ve eğlence gördüklerinde seni ayakta bırakarak ona doğru koşarlar ayeti. Bir hadise üzerine indi değil mi? Medine'nin kıtlık günleri, beklenen bir kervan var dışarıdan gelecek. O kervan insanlara biraz rahatlık verecek. Herkesin gözü kulağı o kervanda. İmtihan bu ya. Allah Resulü Mescid-i Nebevi'de insanlara hutbe irat ederken o kervan Medine'ye gelir. Ve bir anda münadinin sesi duyulur Medine sokaklarında. Kervan geldi, kervan geldi diye. Açlıktan, sefaletten kıvranan sahabe o günkü şartlar içerisinde bir anda Mescid-i Nebevi'yi terk eder. İçeride bir avuç insan kalır. İbn Abbas saymış, bize de rivayet etmiş. Sadece kalan insan sayısı 20'dir. 20'nin 13'ü erkek, 7'si kadındır. Buyurun. Buyurun. Bu nedir? Asr-ı saadetin cuma tablosudur aslında bu. Belki de Allah bize bu mesajı vermek için onlara bu işi yaptırdı. Zaten ben hep öyle inanırım. Onların her hatası bize o hataları işletmemek için Allah tarafından yaptırılmıştır. Hata edecekler, Kur'an'a girecek. Biz ayet olarak okuyacağız onların hatalarını. Aynı hatayı bir daha tekrar etmemek için. Bu tablo bile bize, bakın neredeyse sayı yarı yarıdır. Böyle bir rakamın üzerinden bile biz cuma namazına nasıl iştirak olduğunu anlamış oluruz. Bir de halifeler döneminden bir örnek vereyim. Hepinizin bildiği bir örnek. Bir cuma namazı halife Ömer'dir. Ömer Medine'de bir sıkıntıyı duymuştur. O sıkıntıyı gidermek adına bir hutbe irade edecektir. Nedir sıkıntı? Medineli hanımlar yüksek miktarda mihirler istiyorlar. Öyle ki artık erkekler o mihirleri ödeyemedikleri için evlenemiyorlar. Halife Ömer de bu işe bir parmak basacak. Bu işi çözüm noktasına kavuşturma adına bir şeyler yapacak devlet başkanı olarak. Hutbede diyor ki ey kadınlar, bakın evliliğin en makbul olanı en zahmetsiz olanıdır. En masrafı az olandır. Duyuyorum ki falanca filanca kadınlar mihir için şu kadar miktar istiyorlar. Bundan sonra Medine'deki mihir miktarı şudur. Bir mihir miktarı belirliyor. Ve orada bir hanımın sesi duyuluyor. Cuma namazı. Hutbeye itiraz saadetinde bir hanımın ismi duyuruluyor. O hanım diyor ki ey emir el müminin. Sen Nisa suresinin 20. ayetini okumuyor musun? Allah o ayette demiyor mu onlara kantar kantar yüklerle mihir vermiş olsanız bile onları geri almayın. Sen Allah'ın bize verdiği bu hakkı nasıl geri alıyorsun bizden? Anında Hazreti Ömer'in sözü şudur. Kadın isabet etti, Ömer hata etti. Ömer'i Ömer yapan bu. Ömer'i Ömer yapan bu. Eğer orada başka bir şey dese Ömer Ömerül Faruk olmaz. Onu Ömerül Faruk yapan işte budur. Kadın isabet etti, Ömer ise hata etti. Sonra ne diyecektir biliyor musunuz? Kendi kendine, yanındakiler duyup bize rivayet edecek. Sen hiç Allah'ın kitabını bilmiyorsun ey Ömer. O bilmiyorsa kim biliyor? Ama Ömer'in itirafıdır bu. Sen Allah'ın kitabını bilmiyorsun diyecek. Bu örnek bize aslında halifeler döneminde de cuma namazına hanımların nasıl iştirak ettiğini gösteren en önemli delillerden bir tanesidir. Peki gelin bayram namazına. Bayram namazında durum değişir mi? Değişmez. Efendimizin hayatında kaç bayram, kaç bayram namazı var? 8 Ramazan, 8 Kurban. Ne yaptı? 16. 16 tane bayram, 16 tane bayram namazı var. Hicretin ikinci yılı, ilk kez Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir Ramazan bayramını kutlar, beraberce namazı eda ederler. Ondan sonra da vefat edene kadar her sene iki bayram namazını ümmetine bizzat kıldırır. Bu 16 bayram namazından iki tanesi, bir tanesi Medine yağmurlu olduğu için Mescid-i Nebevi'nin içinde kılınmıştır. Şimdi ne demiş oldum? O zamana kadar bayram namazları Mescid-i Nebevi'nin içinde kılınmıyormuş demiş oldum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bayram namazlarını mescitte kılmıyordu. Ya nerede kılıyordu? Musalla denen ve şimdi de Gamame Mescidi diye bilinen o mescidin bulunduğu bölgede açık havada kıldırıyordu. Bu büyük bir sünnettir. Şu anda bizim öldürdüğümüz bir sünnettir. İnşallah o sünneti sizler dirilteceksiniz. Bakın bir müjde veriyor Allah Resulü. Ölmüş bir sünnetimi dirilten 100 şehit sevabı alacak. Alın size ölmüş bir sünnet diriltmeye çalışın. Benden söylemesi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bayram namazlarını açık havada kıldırırdı. 16 tane bayram namazından bir tanesini Medine yağmurlu olduğu için Mescid-i Nebevi'de kıldırdı. Bir tanesinde de hacdaydı. Hacda olduğu için bayram namazı kılınmadı. Zaten hacının üzerinden kalkar. O zaman Mina'daydı Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Geriye kalan 14 bayram namazını musalla denen yerde kıldırdı. Açık havada ama kıldırırken ilk bayram namazından itibaren şunu söyledi. Çoluk çocuk, genç ihtiyar, kadın erkek, hatta kızlar, hatta ergenlik çağına varmamışlar. Herkes yarın bizimle beraber musallada yerini alsın. Çok önemli bir şey söyledi Efendimiz. Dikkat ettiniz mi? İstisna yok. Çoluk çocuk, genç ihtiyar, kadın erkek, kızlar dahil. Herkes yarın musallada yerini alsın. Ümmü Atiye validemiz müsaade istedi. Ümmü Atiye validemizin ismini bir yere yazın, bilmiyorum, belki de talebelerden birisi o olacak. Dedi ki ya Resulallah, biz hanımlar, içimizde hasta olanlar var. Hastalıktan kastımın ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Kadın hastalıkları, yani adetli. Ne olacak, bunlar da mı gelsin? Evet, onlar da gelsin. Allah Resulü'nün söylediği bu. Evet, onlar da gelsin. Sonra bir açıklama geliyor arkasından Efendimizin bu hadisin devamında. Gelsinler, namaza iştirak etmesinler. Musallanın bir köşesinde dualara ve teşrik tekbirlerine seslerini yükseltmeden iştirak etsinler. Buyurun. Bu kadar önem veriyor Efendimiz, bu kadar. Ama burada bir hakikate dikkat çekelim, yanlış anlaşılmasın. Mescide çağırmadı, bakın, nereye çağırdı? Dışarıya çağırdı, musallaya çağırdı. Namaza çağırmadı, neye çağırdı? Duaya, icabete çağırdı. Teşrik tekbirlerine, iştirake çağırdı. Anlaşıldı değil mi? Burada yanlış bir anlaşılma olmasın. Adetliyken namaz kılınma falan filan çıkmaz buradan. Böyle bir şey yok zaten. Efendimizin çağrısı budur. Gelsin hutbeyi dinlesinler, gelsin duaya icabet etsinler, gelsin teşrik tekbirlerine icabet etsinler. Niçin peki ya Resulallah? Bayram namazdır da onun için. Bayram namazdır. Bayram coşku ister, heyecan ister, aksiyon ister. O da ancak öyle toplu bir biçimde, binlerin katıldığı açık havada, teşrik tekbirlerinin semaya yükseldiği bir meydanda olur. Biz öyle bir bayram namazı kılsak var ya, inanın coşkumuza diyecek yoktur. Günlerce unutmayız. Bir piknikte bile açık havada bir namaz kılınca halimizi biliyorsunuz değil mi? Orada toprağı kendinize kardeş kılınca, havayı kendinize kardeş kılınca, güneşi kendinize kardeş kılınca namazın tadı bir başka oluyor. Efendimiz de bu hakikat üzere özellikle bayram namazlarını böyle teşvik ettiriyor. Ümmü Atiye'ye bunu söyledi. Başka bir hadis aktarayım size, yine Buhari'den. Efendimiz ısrar etti yine bir bayram namazına. Herkes gelsin dedi. Sahabeden biri kalktı. Ya Resulallah dedi, İçimizde öyleleri var ki hanımlarının elbisesi yok. İçimizden öyleleri var ki hanımlarıyla bir elbiseyi beraberce giyiyorlar. Erkeği giyiyor, çıkıyor dışarıya, geliyor. Elbiseyi hanıma veriyor, hanım giyip dışarıya çıkıyor. Anlamakta zorlanıyoruz değil mi bu meseleyi? Böyle ama asr-ı saadet yokluk içerisinde bir zamandır, böyledir. Şimdi biz bolluk içerisinde olduğumuz için bazen anlamayabiliriz. Ama büyüklerinize sorun, ben bu meseleleri biraz merak eder sorarım. 70 sene önce, 80 sene önce bu topraklarda da aynıydı. Değişen bir şey yok ki. Babam anlatır mesela. Köyde evde kaşıkları yok. Kaşığı olan tek köy babamın dedesinin köyü. Evin nüfusu 24, kaşık sayısı 23. Oturdukları zaman sofraya son iki çocuk yemekte aynı kaşığı paylaşırlar. Hikaye değil bunlar. Hakikat, gördüklerini anlatıyorlar bize. Mesele asr-ı saadet olunca, miladi 6. yüzyıl olunca elbiseleri olmamaları çok normal. Bu insanlar yokluk içerisinde yaşıyorlar zaten. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne demesi lazım? Normalde şunu demesi lazım. Elbisesi olmayan gelmesin. Değil mi? Ama ne dedi biliyor musunuz? Döndü sahabeye, dedi ki yanında iki elbise olan elbisesi olmayana versin. Subhanallah. Yanında iki elbise olan elbisesi olmayana versin. Mesele ney? O coşkuya dahil olsunlar. Hiç kimse bundan mahrum olmasın. Kadınmış, kızmış, bundan mahrum olmasın. Hepsi buna dahil olsun. Mesele budur işte. Efendimiz bunu yapıyor. Hadi size bununla alakalı bir rivayet daha aktarayım. Yine Buhari'den. Bir bayram namazı, hem de Ramazan bayramı. Efendimiz hutbede kadın erkek herkese hitap etti. Sonra sözlerini bitirdi. Ne yaptı biliyor musunuz? Özellikle kadınların bölümüne geldi. Kadınların karşısında durdu. Bu sefer kadınlara özel bir hutbe irade etti. Hutbenin konusu neydi? Sadakaydı. Allah Resulü sadakadan bahsetti. İmanın tasdiki olan sadakanın önemini söyledi. Bundan sonrasını başka kaynaklarımız söyler. Der ki Allah Resulü o hutbeyi söyleyince hanımlara, hanımlara özel olarak o sözleri söyleyince o anda hanımlarda ne vardıysa, kimi yüzüğünü, kimi küpesini, kimi kolyesini, kimi çocuğunun boynundaki kolyesini Efendimizin önüne bıraktılar. Allah Resulü konuşuyor, kadınlar veriyor, Bilal ise topluyordu. İşte buyurun. Bir bayram namazında kadınların tablosu bu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle teşvik ediyor. Peki gelin cenaze namazına. Cenaze namazı nedir? Farz-ı kifayedir değil mi? Kadın erkek ayırmadan bunu söyleriz başta. Farz-ı kifayedir. Yani müminlerden bir topluluk bunu yerine getirdiği zaman diğerlerinin üzerinden bu sorumluluk kalkar. Ancak Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu teşvik etmiştir. Hatta bir hadislerinde ne demiştir? Müminin başka bir mümin üzerindeki haklarını sayarken o haklardan bir tanesi de cenaze namazına iştiraktır. Daha da var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam demiştir ki cenaze namazını kılmak Uhud dağı kadar bir sevap kazanmaktır. Farz-ı kifayedir ama beri taraftan da böyle bir teşviki var. Peki bu cenaze namazı Mekke'de Medine'de kılınsa ne olacak? 1'e 1000 olacak, 1'e 100 bin olacak. Ne yapıyor bizim hacılarımız biliyor musunuz? Madem söz geldi onu da söyleyeyim. Bunu bilmedikleri için diyelim ki öğle namazını kılıyor haremde. O alışmış ya Türkiye'den, hemen arkasından 2 rekat son sünnetini kılacak öğlenin. Ya da ikindi kılıyorsa hemen tesbihe başlayacak. Bazen sünnet namazını kılayım diye, bazen tesbih çekeyim diye haremdeki cenaze namazına iştirak etmiyor. Ne kaçırıyor? 1000 tane Uhud kaçırıyor. 100 bin tane Uhud kaçırıyor, bilgisi yok. Bilmiyor. Bunu da söylemiyor kimse. İşte biz söyledik bakın. İnşallah sizler duydunuz. Eğer yolunuz o topraklara düşerse yapacağınız belli. Bu kadar önemli. Efendimiz farz-ı kifaye dedi. Ama beri taraftan böyle bir mükafatın, böyle bir sevabın olduğunu da söyledi. Peki asr-ı saadette, asr-ı saadet demeyeyim de şöyle Efendimizin dönemiyle sınırlandırayım. Efendimiz döneminde hanımlar cenaze namazına iştirak etmiş midir? Ben görmedim. Çok aradım bulamadım. Ancak biri Hazreti Ayşe'den, biri de Hazreti Ömer'den iki uygulama var. Bu iki uygulama önemlidir. Çünkü iki isim de sahabenin büyüklerindendir. Sahabenin fetva makamındandırlar. Onların uygulaması demek Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu işe tasdik verdiği anlamına gelir. Nedir bu iki uygulama? Hicretin 55. yılı. Ayşe validemiz 3 yıl sonra vefat edecek. Hicretin 58. yılıdır Ayşe validemizin vefatı. 55. yılda büyük sahabi Sad bin Ebi Vakkas vefat eder. Medine'nin dışında bir yerde oturuyor. Ayşe validemiz onun vefat haberini duyunca haber gönderir oğullarına. Der ki getirin Sad'ın cenazesini Mescid-i Nebevi'ye, ben de cenaze namazına iştirak edeceğim. Cenaze getirilir Mescid-i Nebevi'ye. Ayşe validemiz ya kendi odasında ya da erkek saflarının arka tarafında o cenaze namazına iştirak eder. Bu bir. İkinci uygulama Hazreti Ömer devrindedir. Sahabeden ismini de söyleyeyim size. Utbe İbni Mesud, annesi Ümmü Abd. Utbe İbni Mesud'un annesi Ümmü Abd ile Hazreti Ömer evli. Utbe diğer evlilikten olmuş. Yani Hazreti Ömer'in üvey oğlu sayılır. Vefat edince cenazesi Mescid-i Nebevi'ye getirildiğinde Hazreti Ömer annesi Ümmü Abd'a haber gönderir. Gel oğlunun cenazesine katıl diye. O gelene kadar Hazreti Ömer cenaze namazını kıldırmaz, bekletir. O gelince o da cemaate iştirak ederek cenaze namazını kılar. İki tane uygulama var. Dedim ya bu iki uygulama da önemlidir. Çünkü biri Hazreti Ayşe'nin, biri Hazreti Ömer'in uygulamasıdır. Dolayısıyla bu uygulamaları da esas alırsak farz-ı kifaye olan cenaze namazına bile hanımların en azından Allah Resulü döneminden sonra bile, sahabe döneminde bile katıldıklarına dair elimizde bu rivayetler olmuş olur. Peki cenazenin taşınmasına ve defnine katılmışlar mıdır? Hayır, ona katılmamışlardır. Çünkü cenazenin arkasından yürümek ya da defin biraz fiziki anlamda bir güç ister, bir de ruhi bir dayanıklık ister. Hanımlar da bu yönden biraz zayıf oldukları için Efendimiz aleyhissalatü vesselam onların katılmalarını istememiştir. Ancak bu soru sorulmuş Ümmü Atiye validemize. Dedim ya o ismi yazın bir kenara, onunla işimiz var daha. Ümmü Atiye validemize soruyorlar. Bu Buhari hadisidir. Siz kadınlar Allah Resulü tarafından cenazenin arkasından yürümek ya da cenazenin defin işlemine katılmak konusunda yasaklandınız mı? Ümmü Atiye'nin verdiği cevap şu: biz cenazenin kabre kadar teşhi edilmesinden sakındırıldık ama kesinlikle yasaklanmadık. Ha, Efendimiz bizi sakındırdı ama bize kesin kez bir haram demedi. Sakındırdığı için de sahabe iştirak etmedi. Sahabi hanımların hiçbirisinin iştirak ettiğine dair bir rivayet yoktur elimizde. Dolayısıyla asr-ı saadetteki cenaze namazlarına ve cenazenin teşriğine ve defnine ait uygulama da böyle. Asr-ı saadetin tablosu bu. Anladık mı? Beş vakit namaza iştirak böyle. Cuma namazına iştirak böyle. Bayram namazına iştirak böyle, cenaze namazlarıyla münasebet böyle. Peki neden Efendimiz aleyhissalatü vesselam ısrar ve tekrarla bu işin üzerinde duruyor? Neden bunu istiyor? En başta söylediğim hadise bir daha dönelim. Ne dedik? İlim talebi her Müslümana farzdır. Nerede öğrenecek ilmi? Elbette ki mescitte. Mescidin dışında bir ilim yuvası mı var? Efendimizin mektebi Suffa bile mescidin bir parçasıdır. Gelmese oraya nereden öğrenecek? Efendimiz bunu bildiği için özellikle hasta hanımların bile bayram namazının hem coşkusundan hem hutbenin mesajından mahrum olmamaları için bunu ısrarla tekrarla söylemiştir. Ve sahabe de bu ısrarları dikkate alarak iştirak etmişlerdir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın aslında bu ısrar ve tekrarının altında bir hakikat daha yatıyor. Efendimizin hedefi var. Nedir o hedef? Risaletin mesajlarını aleme duyurmak. Bunu duyururken siz toplumun içerisindeki kadın unsurunu ihmal ederek bu işi götürebilir misiniz? Bir kanat onlardır. Onlar da götürecek ki iş selamete varsın. İş istenilen noktaya varsın. Dolayısıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu teşvikinin altında yatan hikmet budur. Peki ne oldu da sonra özellikle bizim topraklarımızda bu iş bir anda sökülüp atıldı? Mesela Arap ülkelerinde böyle değildir. Giden kardeşlerimiz bilir. Mısır'da, Ürdün'de, Suriye'de birçok yerde cuma namazlarına da bayram namazlarına da hanımlar da katılır. Bizde niye yoktur? Fitne korkusundan dolayı bu iş zaman içerisinde ne yazık ki eve hapsedilmiştir. Peki bu haksız bir korku mudur? Değil. Elbette ki haklı bir korkudur. Fitne korkusu dolayısıyla böyle bir tedbir alınabilir. Ama bu tedbiri alırken şunu yapmaktı asıl olan. Fitneyi izale edip sünneti ihya edecek zemini hazırlamaktı. Eğer bunu yapmazsak Allah Resulü'nün bunca teşvikini sadece biz ne yapacağız? Asr-ı saadete sıkıştırmış olacağız. Bakın Ayşe validemizin de fitneye ait bir sözü var. Bu söz bazen sanki Efendimizin söylemiş olduğu bir söz olarak anlaşılır. Onun için özellikle söylemek istiyorum. Buhari'de geçen bir sözdür bu. Ayşe validemiz der ki eğer Allah Resulü kadınların kendisinden sonra mescitlerde neler ihdas ettiklerini görseydi İsrail oğulları gibi o da kadınların mescitlere girmelerini yasaklardı. Ayşe validemiz bu sözü söylemiştir. Ama sözdeki temel mesajı anladınız mı? Eğer Efendimiz görseydi yasaklardı. Demek ki Allah Resulü hiç yasaklamamış. Hayatı boyunca teşvik etmiş. Bir kere Ayşe validemizin sözünden biz bunu anlarız. İkincisi bu sıkıntılar peygamberi memnun edecek işler değil dedi. O uyarılar demek ki o en başta söyledim ya. O uyarılar dikkate alındığı zaman zaten bunlar olmayacak. Bunları dikkate alındığında hanımların camiye ve cemaate iştiraki konusunda Efendimizin teşvikleri daha da anlaşılmış olur. Allah Resulü'nün bu ısrar ve tekrarının altında aslında birçok şey yatıyor. Birkaç tanesini söyledim. Özellikle biz bugünkü dersin bir hulasası olarak hanımların cami ve cemaate katılmaları onlara neler sağlayacak sorusuna cevap vererek neticelendirelim. Onlar camiye ve cemaate iştirak ettikleri zaman neler kazanırlar? Bir, vaaz ve irşattan istifade edip ilim noktasında eksikliklerini giderirler. Değil mi? Düşünün, gelecek cemaate katılacak, orada vaaz dinleyecek, orada hutbeyi dinleyecek ve bunlardan istifade edecek. Anlatacağım şimdi size ileriki derslerde sahabi hanımlarının şöyle bir konuşması var kendi aralarında. Diyorlar ki birbirlerine biz falanca süreyi peygamberin arkasında namaz kılarken öğrendik. Buyurun. Gaf suresini diyor bir sahabi hanım. Ben Efendimizin arkasında namaz kılarak öğrendim. Okuma yazma yok. Mektep yok. Böyle şeylerin olmadığı bir zamanda ashabın hanımları sadece cemaatle namaza iştirak ederek Kur'an'dan süreler ezberliyorlar. Bu meselenin sadece bir boyutu. Bir de hutbe dinliyorlar. Bir de nasihat dinliyorlar. Bir de vaaz dinliyorlar. Bir de orada olan olayların üzerinde Efendimizin ya da ashabın büyüklerinin söylediği sözlere şahit oluyorlar. Her bir namaza iştirak onlar için bir mektep oluyor. Onlar için bir medrese oluyor. İkincisi, cami ve cemaat adabını bizzat talim ederek öğrenirler. Bakın üzülerek bir şeyi söyleyelim. Bugün bizim hanımlarımız cemaatle namaz kılmayı bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Bir yerde gittiler mesela imam namaz kıldırıyor bir cemaatte. Zaten yolcuysa ya da yolu oraya düşmüşse gider bizim hanımlarımız cemaate, camiye. Girmiştir Cemaat namaza durmuştur. İmam efendi namaz kıldırıyor. Ne yapar bizim hanımlarımız? O köşede tek başına namaz kılar. 27 derece sevap gitti. O rahmet gitti, o bereket gitti. Niye? Bilmez. Akşam namazının ikinci rekatına kavuştuğu zaman bir hanımımız o namazı nasıl tamamlayacağını bilmez. Ne yapacak peki? Bu işi nereden öğrenecek? Siz nereden öğrendiyseniz onlar da oradan öğrenecek. Siz cemaatle namazı kitaplardan mı öğrendiniz? Eğer görmezseniz 40 tane ilmihalin o babını okuyun, yine de öğrenemezsiniz. Aynen cemaatle namaz meselesi hac fıkı gibidir. 40 defa okuyun hac fıkhını, hacca gitmeyene kadar haccı anlamazsınız. Cemaatle namazda böyledir. Okuyun okuyun okuyun, pratik olarak görmediğiniz zaman anlayamazsınız. Nasıl yapacak hanımlarımız? Gelecekler, iştirak edecekler, öğrenecekler. Onu bizzat hayatın içerisinde, cemaatin içerisinde, caminin içerisinde talim edecekler. Bu da ikincisi. Üçüncüsü, hayatın içerisine dahil olup hayatı camiden tanıyacaklar. Kadın erkek, herkes için bu geçerli. Ama konumuz kadınlar. Onun için kadınların penceresinden bakıyoruz meselelere. Cami insana hayatı tanıtır. Komşular orada birbirini tanır, dostlar orada birbirini tanır. Muhabbetler orada olur, her ne kadar olmuyorsa da orada olmalı. Caminin böyle bir amacı var. Bakın İslam şehirler inşa ederken camiyi nasıl tesis ediyor biliyor musunuz? Hazreti Ömer'in şehirciliğinden öğreniyoruz biz bunu. Kufe, Basra böyle inşa edilmiştir. 6 tane okçu çıkarır şehrin 6 noktasına. O okları attırır. Okların buluştuğu yeri mescidin arsası olarak seçer. Niçin? Herkese eşit mesafede olsun diye. Ve böyle olmakla cami aslında o şehrin kalbi olur. Cami tam o şehrin, o Medine'nin ortası olur. Peki söz geldi, onu da söyleyeyim. Hastaneyi nasıl yapar Hazreti Ömer biliyor musunuz? Bir koyun kestirir, onu da 6 parçaya ayırır. Şehrin 6 noktasına koyar. En son kokan etin yerinde hastaneyi tesis eder. Niçin? Etin en son koktuğu yer havanın en güzel olduğu yerdir. Hastalar orada iyileşir diye, orada daha çabuk iyileşir diye orada hastane inşa eder. Bilmiyorum, sesim duyarsa belediyeciler duysun, kim duyarsa. Bu aslında İslam'ın şehirciliğidir. İslam'ın şehir noktasında, şehircilik noktasında ta asr-ı saadette söylediği şeylerdir. Biz bunları dikkate aldığımız zaman bugünün hayatını inşa noktasında bakın neler öğreniyoruz. İşte camide ve cemaatte hayatın içerisine dahil olunur. Kadın olsun erkek olsun orada hayatı öğrenir. Bizim hanımlarımız çarşıda pazarda öğreniyorlar. Camide öğrense bunu, cemaatin içerisinde öğrense bunu taşıyacağı daha farklı olacak. Dördüncüsü, tebliğ ve davet çalışmalarına aktif olarak katılmayı öğrenir. Tebliğ her Müslümana farz mı? Farz. Bütün peygamberlerin gönderiliş gayesi nedir? Tebliğdir. Risaletin davasına mensup olmuş biri, Müslüman biri, kadın olsun erkek olsun, emri bil maruf nehyi anil münkerle, iyiliği emretmekle, kötülükten sakındırmakla mükelleftir. Ben kadınım bana mı düşer diyemez. Eğer ben kadınım bana mı düşer deseydi Hazreti Ömer'e o kadın, o eli öpülesi kadın, ayağı öpülesi kadın itiraz etmezdi. Bakın bir yanlışı bir hanımın itirazı düzeltti. Eğer o itiraz, o ses yükselmeseydi o mescitten, Hazreti Ömer'in o uygulaması genel bir uygulama kabul edilecekti. Kıyamete kadar bütün kadınlar Allah'ın kendilerine verdiği bir haktan mahrum olacaklardı. Buyurun. Her kadın kadınlığını kendisine perde etmeden meşru dairede, helal çerçevede bunu yapmak zorundadır. Hele kadınların kadınlara yapması üzerlerine bir yükümlülüktür. Nerede öğrenecek bunu? Camide öğrenecek, cemaatte öğrenecek. Beşincisi, öğrendikleri hakikatleri ev halkına taşıyıp evlerini imar edeceklerdir. Analarımız bizim neyimizdir? Medreselerimizdir. Analarımız evlerin neyidir? Direğidir. Medrese sağlam olmazsa, direk sağlam olmazsa hangi toplumsal dönüşümden bahsediyoruz? Peygamber aleyhissalatü vesselam bakın nereden düzeltmiş? Nereden işi başlatmış, nereye vardırmış? Hanımları ısrarla mescide getirmesinin sebebi budur. Onlar alsınlar, onlar taşısınlar. Onların götürdükleri mesaj birken belki 10 olacak, belki 100 olacak. Her ana evladına taşısa alın size çözüm ortada. Peygamber Efendimiz onlara bunu öğretmiş. Suffa var ya, bir de evlerde suffa var. Evin suffası neresidir biliyor musunuz? Evlerin sofrası evlerin suffasıdır. Niçin sofra adabından bahsedip durur Efendimiz? Aslında o sofranın başında, normal hayatın seyri içerisinde, sohbet ederken, konuşurken, normal bazı şeyleri anlatırken, orada verilir çocuklara mesajlar. Alın oğlunuzu, çocuğunuzu karşınıza, saatlerce konuşun, bir tarafından girer, diğer tarafından çıkar. Sofranın başında hanımlarınızla konuşun, çocuk onları bir bir kaydeder. Çocuk kendisine söylenene değil, anne ile babanın birbirlerine söylediklerine itibar eder. Ne konuşuyorsanız çocuğunuza verdiğiniz ders odur. Biz diyoruz ya hocam, okullara veriyoruz olmuyor, medreselere gönderiyoruz olmuyor, şunu yapıyoruz olmuyor, bunu yapıyoruz olmuyor. Ben de onlara diyorum ki evinizde suffa var mı suffa? Suffa varsa eğer olur. Ama o suffa yoksa eğer ne yaparsanız yapın bu olmaz. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam ısrarla hanımları camiye ve cemaate çağırarak aslında evlerde birer suffanın şubesini açtırmak istiyor. Ve daha neler neler, ben bu kadarını söyleyeyim. Sanki şöyle içinizden söyleyemiyorsunuz ama bana şöyle bir şey geçiyormuş gibi anlıyorum ben. Hocam biz bile camiye cemaate gitmiyoruz. Sen kadınların camiye cemaate gitmesinden bahsediyorsun. Ben biliyorum hastalığı. Bile bile söylüyorum zaten. Niye söylüyorum biliyor musunuz? Utanalım diye söylüyorum. Başka bir şey değil. Kadınların üzerinden utanalım diye söylüyorum. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kadınlar için bile bu kadar hassasken varın siz. Size söylenmiş sözleri hesap edin. Kadınların üzerinden biz aslında kendimize söylüyoruz. Kadınlara söyledik, alacaklarını alacaklar. Ama özellikle buradan biz kendimize de alacağımızı almak zorundayız. Ne diyelim? Allah alanlardan etsin inşallah. İnşallah bir dahaki ders buradan devam edeceğiz. Özellikle kadınların talim ve terbiye sahasında Efendimiz'den aldıklarını Efendimiz'in ve sahabenin uygulamalarında öğrenmeye çalışacağız. Rabbim öğrenenlerden etsin. Rabbim kavrayanlardan etsin. Hepsinden önemlisi Rabbim yaşayanlardan etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.